राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2057 27 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। एक बात खास है, खास बात भगवान ने कहा, रामायण में भी कहा है, उपनिषद में कहा है, ममई वो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना वर्ष सूरसी। परमात्मा के अंश है सभी, सभी परमात्मा के अंश है सब। जीव मात्र सावर हो चाहे संगम हो, सरने फिरने वाले हो चाहे घास धूप आदि, सावर रहने वाले हो, सब परमात्मा के अंश है। तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है। शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है, ये बात खास है। शरीर अगर बना है मां के पेट में और यहां छूट जाएगा, साथ नहीं चलेगा। शरीर अलग है, हम अलग है, ये खास बात जानने की है। सब भाई बहनों को ध्यान देना, इधर अब शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। शरीर क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रचती है आदम शरीरा, पृथ्वी जाता है वायु आकाश इसका शरीर है, उनसे बना हुआ है। आप इससे बने हुए नहीं है, आप परमात्मा के अंश है साक्षात। मैं वर्ष ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप जीव है विनाशी है परमात्मा का अंश है। वो शरीर ये पृथ्वी जाती वायु ये जड़ है, आप चेतन है, अब जानने वाले हैं, शरीर में जानने में आने वाला है। इधर शरीरों कौन थे क्षेत्र इधन दस निर्णय वाले अंगुली से अंदर है, और इधर जो व्यक्ति वो जानता है वो शरीर ही है। तो आप शरीर से अलग है, शरीर आपसे अलग है, शरीर के नाश से आपका नाश नहीं होता। न अन्यते अन्य माने शरीरे, न अन्यते अन्य माने शरीरे, शरीरे अन्य माने सती। शरीर का नाश होने पर भी आप नाश नहीं होते, आप रहते हैं, आप दूसरे सीमित हो जाते हैं। वाशा जीर्ण किताब पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करता है। तो कपड़े फट जाने से आप मर नहीं जाते, जैसे कपड़े फटने से आप मरते नहीं, ऐसे शरीर के नाश होने पर भी आपका नाश नहीं होता। ये बात खास है, खास। आपके संसार में अनंत ब्रह्मांड है, उसमें कोई चीज आपकी दिल जितनी आपकी चीज नहीं है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां प्राण कोई चीज आपकी नहीं है, सब पृथ्वी ज्योतिष वायु आकाश इनकी है। और परमात्मा के खास पुत्र है, ममई वंश भगवान का खास अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर परमात्मा का अंश है, ये अविनाशी है, चेतन है, अमल है, मल रहित है, ये मल रहे थे शुक्राशि है, मल आपने पीछे लगा लिया है, अब है नहीं, आप चेतन ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शुक्राशि, दुख अब है नहीं। दुख ये प्रकृति के साथ संबंध करने से, शरीर के साथ संबंध करने से दुख हुआ है। आप में दुख नहीं, आपका दुख नहीं, आप लगा है, दुख आता है चला जाता है, आप लगे वैसे वैसे आप दुख में सुख में एक समान रहते हैं, दुख में ही वैसे रहते हैं, सुख में ही वैसे रहते हैं, दुख सुख आकर चले जाते हैं, आप दुख सुख से अलग है, आप सुख दुखी नहीं है, आप दुखी हो जाते हैं। जैसे अपना मकान है, उस मकान को कोई गिरा दे तो दुखी हो जाते हैं, अपना मकान अपना मन है, ये अपना मन से क्या देखो, मकान के गिरने से हमारा क्या नुकसान हुआ, ऐसे ही शरीर की तरह से हमारा क्या नुकसान हुआ, हम तो वैसे वैसे ही, तो आप अलग है शरीर अलग है, शरीर जड़ विभाग है, आप चेतन विभाग है, परमात्मा के साथ आप एकता है, परमात्मा चेतन है, उसके साथ एक है, वो एक है, और जड़ शरीर और संसार ये एक है, संसार के साथ एकता है शरीर की, आपकी परमात्मा के साथ एकता नहीं है। संभवतः जड़ चेतन का दोनों का मालिक है, परंतु आप चेतन है, परमात्मा के साथ एक विभाग और शरीर संसार का ही विभाग, ये अलग है, आप शरीर नहीं है, शरीर के जानने वाले हैं, आप शरीर नहीं है, शरीर आपको नहीं जानता, आप शरीर को जानते हैं, आप जड़ को चंद्र को दोनों को जानने वाले हैं, जड़ खुद को भी नहीं जानता तो जब क्या जानेगा, वो खुद को भी नहीं जानता, वो जानने वाला ही है, जानने में आने वाला है, शरीर और चीज है, आप और चीज है, शरीर जड़ है, जड़ नाशवान क्षणभंगुर एकदम बदलता है, एकदम बदलता ही रहता है, अरे आप कभी नहीं बदलते, आप कभी बदले नहीं, बदलेंगे नहीं, बदल सकते नहीं, शरीर बदले बिना रहता नहीं, हरदम बदलता है, हरदम है, हरदम बदलता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी ताजा होता है, कभी मोटा होता है, कभी रोगी होता है, कभी निरोग होता है, कभी उस होता है, ये बदलता ही रहता है, फिर आप बदलते ही नहीं, आप है जैसे जैसे रहते हैं। बालिकपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, ऐसा आप और करते हैं तो आप और है, और शरीर और है, शरीर की अवस्था हुई, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, ये अवस्था शरीर की हुई है, आपकी नहीं हुई है, आप है जैसे जैसे, आपकी अवस्था हो तो आप मर भी जाओगे, फिर तो आप मर जाए तो पाप कट जाए, नहीं पापा आपत्ति मिल जाए, सुनिए अगर मर जाए तो आपत्ति मिल जाए, पाप कौन भोगे, पाप कोई जीवे जो भोगे, जो मर जाओ भोग पाप क्या भोगेगा, तो मर जाएगा, मरता है नहीं, ये मरता नहीं यही आपत है, मरता नहीं है ये आपत है, ये मरता नहीं है, और शरीर जी रहता है, रहता नहीं, शीर दो का तो जानवर खाएंगे तो मैला हो जाएगा, पर्या रहे हो तो कीड़ा पड़ जाएगा, और बाहर दो तो राख हो जाएगी, तेल सही आओगे, कृमि बड़े बड़े सही दे, कीड़ा हो जाए तो जंतु हो जाए, भैंसा हो जाए तो अलबराग हो जाए, आप ऐसे न रहते, आप कोई राख नहीं होती, अब मरते नहीं, अब जाते नहीं, आप विराग होते नहीं, आप है जो रहते, आप अलग है, सही अलग है। शरीर अलग हो जाता है, आप अलग हो जाते हो, शरीर विषय बढ़ जाता है, आप नहीं बढ़ते, आप है जिस रहते रहते हैं, जैसे आप भी जैसे ही रहे, आप में कोई विकार नहीं हुआ, आप छोड़ सकते हो। जैसे मकान में हम बैठे हैं, अभी पंडाल में बैठे हैं, पंडाल से बाहर चले जाएंगे, तो बाहर चले जाएंगे तो बाहर जाने से हम दूजे हो गए ऐसा नहीं है, भीतर बैठे भी दूजे ही है, पंडाल हम नहीं है, पंडाल से हम रहने वाले अलग अलग, पंडाल रहने वाले हैं, पंडाल हम नहीं है, पंडाल हमारे से अलग है, हम पंडाल से अलग है। इस वास्ते आप परमात्मा के अंश है, शरीर संसार का अंश है, संसार और शरीर की धातु एक है और परमात्मा की आत्म धातु एक है, परमात्मा के साथ रहने वाले आप है। ईश्वर अंश जी अविनाशी अमृतस्य पुत्र ईश्वर अंश जी अविनाशी जीव, ईश्वर का अंश है, अविनाशी है ये और शरीर विनाशी है, क्षणभंगुर है, ये शरीर आप नहीं है, ये बात खास जानने की है। यही बात अगर नहीं जाने तो फिर क्या सत्संग किया, सत्संग क्या किया फिर, जब शरीर को भी आप अलग नहीं जानते, शरीर को भी अलग नहीं जानते तो क्या किया, सत्संग नहीं होना। सत का संग होने से असत का त्याग होता है, असत का त्याग हो जाएगा, ससुरा शरीर है असत, आप असत नहीं है, आप सत है, आप नित्य है, निरंतर रहने वाले हैं, शरीर बदलने वाला है, एक क्षण भी एक रस देता है, एक क्षण बाद भी शरीर प्रत्येक क्षण में बदलता है, निरंतर निरंतर बदलता ही रहता है, जागता रहते सो जाएंगे नींद लेते कुछ भी शरीर बदलता ही रहता हरदम, और आप कभी नहीं बदलते, आप रहते बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, ये अवस्था शरीर की होती है, आपकी नहीं होती है, आप वे के वे रहते है जैसे रहते से, और शरीर बदलता ही है, ये तो बदले बिना रहता ही नहीं कभी, फिर आप कभी नहीं बदलते, स्वर्ग में जावे चाहे नरक में जावे चाहे स्वर्ग का जुड़ी में जावे चाहे मनुष्य बने कुछ बने, आप नहीं बदलते, आप तो वे के वे ही रहते हैं, और शरीर बदलता ही है, हरदम बदलता है, तो बदलने वाला न बदलने वाला ये मिलते नहीं। बड़ी बड़ी भूल हमारी हुई है, खास भूल, खास भूल, संसार की चीजों को तो अपनी माना और अपना है उसको भूल गए, शरीर संसार का है उसको तो अपना माना, मेरा शरीर है मेरा, और अपने को भूल गए, अपने परमात्मा के उस परमात्मा को भूल गए और संसार को अपना मान लिया, ये अपना नहीं है, ये संसार का है, संसार इतना बड़ा है, इतना बड़ा उसमें तिल जितनी चीज भी आपकी नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रिया है, न प्राण है, कोई चीज अपनी नहीं, सब प्रकृति, सब प्रकृति की चीज है, प्रकृति बदल कर ऐसी हुई है, अब नहीं है, और ये बदलता ही हर कभी, जीवे तो ही बदलता है, मरे तो ही बदलता है, तो बदलता ही है हरदम, बस जीता रहो चाहे मरो, हरदम बदलता रहता है, हरदम बदलने वाले को सही कहते हैं, सही ना उसी गाय जो हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते, आप वही है, आप स्वयं कहते हो बालक मन में यूं करता था, बालक मन में ऐसा करता था, मैं करता था, ऐसा नहीं बाग में करता था, मैं नहीं करता था, ऐसा नहीं है, बालपण में ऐसा करता था, पढ़ता था, खेलता था, पढ़ता था ऐसा। उस जमाने में ये काम किया, ऐसा काम किया, धन कमाया, खूब कमाया, ये किया, घटा गया। तो आप और शरीर दो है, शरीर जड़ विभाग, आप है चेतन विभाग। आप शरीर से अलग है, आप से शरीर अलग है। शरीर छोड़कर चला जाता है, बाद देर तक हो जाता है। तो आप अलग है, शरीर अलग है। जैसा चेतन विभाग है, आप परमात्मा के साथ गए। अब परमात्मा के साथ में है, इस शरीर के साथ में न रहे, परमात्मा के साथ में रह जाए, मुक्ति हो गई, प्रेमी हो गया, कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। और शरीर के साथ हो गया, बन गए। जिस साथ आप है ही नहीं, उस साथ हो गई, इस वास्ते बन गए, बंधन हो गया, बंधन। अगर आप परमात्मा के साथ में हो जाए, संसार के साथ न रहे, तो आप मुक्त हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। बिल्कुल सच्ची बात, एकदम ठीक बात है। क्यों? परमात्मा के अंश है आप, और ये शरीर संसार का ही अंश है। कितने बड़ा हो, छोटा हो, अच्छा और मंदा हो, संसार का है। आप कैसे परमात्मा के हैं? परमात्मा आप गए हैं। संसार शरीर का, शरीर संसार का, संसार में शरीर है। आपकी कोई चीज नहीं संसार है, आपकी कोई चीज नहीं, आप अलग है। ये बात ठीक तरह से सच्ची रीति से समझ लेना, फर्क नहीं पड़े भीतर। मैं शरीर हूं नहीं, तीन बात, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। आपके लिए संसार, संसार के लिए आप, शरीर है संसार के लिए, संसार के लिए रहेगा तो कर्म योग हो जाएगा। आप अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो जाएगा। आप भगवान साथ लग जाओ, भक्ति योग हो जाएगा। और संसार साथ लग जाओ, जन्म मरण योग हो जाएगा। जन्म जन्म मरते ही जाओ सदा। शरीर के साथ लगते ही मरते ही जाओ फिर, क्यों? वो मर धर्म है, तो ऐसा धर्म आप में आ जाएगा। आप मरोगे नहीं, परंतु शरीर के मरे से मरना मानोगे कि आप मर गए, आप रहोगे ऐसे जैसे, पर मरोगे मर गए। मर धर्म होगा, मर धर्म, और मर धर्म नहीं है। आपका कभी विनाश होता ही नहीं, नित्य निरंतर आप रहते हो, आपका विनाश नहीं होता। विनाश शरीरों का होता है, शरीर लोग पर लोग में जाते हैं, मैं शरीर संसार से अलग शरीर होता नहीं, आप संसार के साथ रहते नहीं। कभी किसी जोड़े में, कभी किसी जोड़े में, किसी किसी जोड़े में, कभी किसी जोड़े, ऐसे बदलते रहते हैं। तो शरीर नए नए बदलते हैं, जैसे कि तम आसान से जीर्णान यथा विहाय नवान गृहनाथ नरो बराणी तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संज्ञात नवानी दे। नए शरीर में चल जाते हैं, आप रहते हैं, शरीर नया होता, आप नए नहीं, आप तो वो भी आप। शरीर नया मिल जाता है, आप हुए के वही शरीर बदलता है। शरीर हरदम बदलता है, मने तो ही बदलता है, जीवन तो ही बदलता है, जीता तो ही बदलता ही रहता है, बदले बिना रहता ही नहीं। आप बदलते ही नहीं, माना पर भी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते। आप वैसे है, जैसे जैसे रह रहे वैसे वैसे बदलते ही नहीं। आप नित्य निरंतर रहने वाले, सरल शरीर निरंतर बदलने वाला, निरंतर। कभी बदले बिना रहता ही नहीं, हरदम बदलता है, हरदम प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलना बदलना ही रूप है, केवल बदलना ही रूप में बदलना ही बदलना, आप केवल न बदलना रूप है, परमात्मा बदले तो मरे। संतों ने कहा राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो बोले मरा है, राम जी मरे तो मैं मरूं, मैं क्यों बनू, कहता राम जी तो मरे ही नहीं, मैं मर जाऊं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है, अविनाशी का बालिका मरे न मारा जाए, अविनाशी का बालिका, अविनाशी का बालिका, अविनाशी बालिका मरे क्यों, न मरता है न मारा जाता है, न जाए थे मेरे देवा कदाचित, कभी चरणता मरता नहीं, न जाए थे मेरे देवा कदाचित नायम भूता भविता वन भूय हरो नित्य शाश्वत यम पुराणो नान्य थे अन्य माने सही, शरीर के नाश में से नाश नहीं होता, वे है जैसा रहता है जैसा दिशा, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मकान को छोड़कर आप चले जाओ मकान में क्या फर्क पड़ता है, और आप में क्या फर्क पड़ता है, मकान पड़ा है इस तरह आप चले जाते हैं, सही है जाता है, आप ले जाते हैं, आप चले जाते हैं, इस वास्ते आप मरते नहीं, शरीर मरता ही रहता है, सत्य मरता ही रहता है, मरता ही रहता है, हरदम ही मरे बिना रहता नहीं एक क्षण भी, हरदम बदलता है यार, आप कभी नहीं बदलते, कभी कभी बदलते ही नहीं, बदलते ही नहीं, कभी नहीं बदलते, सदा है जो गो रहते हैं, जो गो नहीं तो श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पानी देते हो, पिंड देते हो, कुछ देते हो, वो है चाहे नर्क में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे वैकुंठ में हो, चाहे साधारण जीवों में हो, मरता नहीं है वो, शरीर रहता नहीं है, शरीर तो रहता नहीं है, और स्वयं मरता नहीं है, इतनी बात है, इस वास्ते शरीर के नाश होने पर आपका नाश नहीं होता, आप अविनाशी स्वरूप से रहते हैं, इस वास्ते आप शरीर नहीं है, शरीर को जानने वाले, शरीर को जानने वाले, शरीर बदलता है उस बदलने को जानने वाले आप, न बदलने वाले आप, शरीर बदलने वाला है, आप एक रूप रहने वाले हो, हरदम रहने वाले आप हो, बालक भी आप ही हुए, जवान भी आप ही हुए, बूढ़े भी आप ही हुए, रोग भी आप ही हुए, निरोग भी आप ही हुए, धनी भी आप ही हुए, निधन भी आप ही हुए, ये वस्तुओं बदलती है, आप बदलते नहीं, हम आप तुम्हें सही में रहते हैं, इस बात से शरीर नाशवान है, आप अविनाशी है, शरीर नाशवान, नाशवान नाशवान, धनवान होना धनवान, धन के कारण से धनवान है, नाश होने के कारण नाशवान है, आप नित्य निरंतर रहने वाले हो, हरदम नित्य निरंतर रहने वाले, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हरदम रहने वाले, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे